و یسمان کړه چارې کوي لکه کټ کې ګڼ کسان کینی او د کټ आवाज را پورته شي یا په یو زراور باندې بار او بوج ډیر شي نو دوخ او د باز حیوانات او د خلینې او زیرګې روچتي نبی علیہ السلام و یسمان زیرګې کوي او شور کوي او کړچیږي او داد د لپاره حق دی وی د سلور غتو مرزې نشتا مگر پاغه کی فرشتي تندېخې الله ته سجده کوي نو دا غي د عبادت دومره بوج راغله لکه یو شی چې درون شي او دا غي نه आवाज را پورته کی او بیا فرمایل والله لو تعلمون ما اعلم لزهقتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وی قسم می دی پا اللہ نبی علیہ السلام وی که تاسو پوی دے لکه زچی پویگم نو خنداب مڈیر لگا کڑے وی و جڑاب مڈیر کولے وما تلذذتم بن نسائی علی الفروشات او تاسو بد بی بیانو نفیدی ناغستی ولخرجتم الی السعودات تجعرون الی اللہ دے سہراغانو زنگلونو تبوتی وی او چغی بموالی اللہ تا دا حدیث امام ترمذی او ابن ماجہ دواړو ذکر کړي ابو ذر رضی اللہ عنہ د دې حدیث راوی دي نو چې کله هغه دا حدیث نقل کناوي لو دت وانی کنت شجرۃ عزت وای کاش چې زو نه وی پرې کولې شو نو نو سره حساب کتاب نشته د جهنم او د الله د عذاب تعلق ور سره نشته صحابي باندې دومره ير رالا وی لو دت وانی کنت شجرۃ عزت وام چه بزونه وی او پری کوله شوی اللہ وی فلا تخافو هم دو دوینا میری گئی وخافونی زمانو یری گئی ان کنتم مؤمنین که یی تاسو مومنان نکو مومنی وی او زمان یرو کاو بلچان یرم کاو یری نمراد سده دا اللہ نافرمانی پری خول خپل سیرت او صورت خپل اخلاق او معاملات او زندگی دا اللہ دا قانون مطابق کول دیتا یروی او کیو سره د الله د نافرمانو نزان نبچ کوي او اوخ کی بهيږي اوخ کی چکی دی ته ير نه وي اته خو شیطان مو ان يخاف الله رب العالمين زيره ګم د الله نا چې هغه پالون کې د ټولو مخلوقات ده اوس د رس آیات مبارکه کې الله نبی عليه السلام ته تسلی ور کوي ولا يحزنك الذين او غم جن دین کی تعالی را هغه کسان یسارعون چغی تیزی او جلدی او تلوار کئی فی الکفر پا کفر کے دینا مراد اغا یہود دی او منافقان دی یا اغا نور کافر دی چې دو کفر پا کارنو کی اغای بسو کولا جلدی او تلوار بے کولا نو اللہ خپل حبیب توئی چه اے زما حبیبا پا دی غم جنے گما دا دی منافقان او دی یہودو دا پا کفر کی تلوار دی تال رخف نکی انهم بیشک دوی چی دی لن یضر الله شیئا هرگز ضرر نشی رسول الله تشین ضرر کدا ټول راجمشی نو الله تعالی الله دین تا ضرر نقصان نشی رسوله لن یضر الله شیئا امام قرطبی وای لا ینقصونا دای کمه نشی کوله د الله د بادشاہ او د حکومت نظر ور کټول کافر شی نو زربر الله ته نقصان نشي رسوله او کټول ایماندار شي نو الله له فائدہ نشي رسوله دي دي کې هغه مشهور حديث د مسلم شریف ذکر کړي ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وای چې نبی عليه الصلاة والسلام فرمایلی او دا حدیث قدسی دی چې رب العالمین فرمای یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالمو اے زما بندگانو ما حرام کړی دے ظلم پزان زفا بندگانو ظلم نکو او دام استاسو پا منس کم حرام گرزولے نو پیو بل ظلم مکوئے یا عبادی کلکم دوالن الا من حدیتو اے زما بندگانو تاسو کی ٹھول گمراہان دی مگر آغا سوک چیزور تلار سمکو فاستهدوني اهديكم نمان هدايت غواړی زبردر ته هدايت وکم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته تاسو ټول لګي مگر اسو څه زورت تو عام ورک نمارتوا مغاڑی زبتو عام درکم یا عبادی کلکم عارن اللہ من کسوتو تاسو ټول بی جامو بربنیئی مگر آغا سوک چیز جامی ورکم نمان جامی غاڑی زب جامی درکم یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اخفر الذنوب جمیعا اے بندگانو تاسو دشپی او دورز خطاگان او گناہونا کوئی او زو گناہونا طول ماف کوم نمان بخنو غاڑی چی بخن در توکم یا عبادی انکم لن تبلغو ذری فتضرونی ولن تبلغو نفعی فتنفعونی دا حدیث دی دا پارا ذکر کرو نبی علیہ السلام و ایچ رب العالمین و ای زما بندگانو تاسو هرگز دی ترسی دی نشی چی مال زرر رسوش انہم لن یضر اللہ شیئا او تاسو هرگز رسی دی نشی زما فائدی تشی ما تو فائدر رسوش او بیاو یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم اے زما بندگانو کتاسو کی اول و رستنی انسانان و پیریان کانو علا اتقا قلب رجل واحد منکم دیو دیر پرزگار سڑی غنتی جوڑ شی ټول متقیان و تقوادار جوڑ شی ما زاد فی ملکی شیئن نداب زما پا بادشاہ ہائی کس زیادت رانو دی خطول خلق منزن و روجو و تقوا و اللہ یری والا جوڑ شی اللہ و زما بادشاہی کی زیادت پی نرازی یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم اے زما بندگانو کتاسو کی اول و رستنی انسانان و پیریان دیو غتنا فرمان غنتی طول جوڑ شی نما نقص ذالک من ملکی شین دا زما بادشاہی کی کمی نشرا وستی او دیو فرمایلی زما بندگانو کتاسو کی اولنی او رستنی انسانان او پیریان قامو فی سعید واحد ادریگی پا یو میدان کی طول فسألونی او ما نسوالون کئی فاعفیتو کل انسان مسئلتہو او زہر انسان تا داغا غسوالونا او داغا غتمناگانی ورکمو پوریکم نما نقص ذالک من ما عندی زما خزانو کدا کمین شراوستے او که تاسو وایئ چې سمره کمه وي وېدا سی وي کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر دا سی کمه وي لکه سړې ستن په دریاب کې وردن کی او راوي باسي نو غستنی د دریاب نه څه کمه کدا تمام انسانان پیریان اولنی او رستنی د الله نه سوالونه وکړي د خپل خواهشات مطابق او الله ټول لور کی نو د الله په خزانو کې ذره بر کمه ناراضي او بیا و یا عبادی انما هی اعمالکم دا دنیا و خیرت او قبر کی چیز کی نو گره بلشه نیشه داستاسو ملو ندی احسوی حالکم زیتاسو تشمیرم او بیا داغی پورا پورا بدل درکو فمن وجد خیرن چاک خیر مندو و دنیا کی پا قبر کی فلیحمد اللہ دا اللہ حمد دیووی ومن وجد غیر ذالک او کچا پا دنیا کی پریشانی او تکلیف او مصیبت لیدو فلا يلومن الا نفسه نو بل څوک دې نه ملامت کوي ځان دې ملامت دام یو غټ خبره لګوره چې سړی په مصائب او گناهونو ځان ملامت کوي الله په هغه نفس قسم خورلې ویلا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه الله وي قسم می دی په هغه نفس چې ځان ملامت کوي طالبی مقام نه چې سړی په تکلیف کې دې پریشانی کې دې باران نکېږي مسلمانان په مصیبت کې او دې ځان ملامت کوي او که یو ویداد دد وجنا او بل ویداد دد وجنا او ځان تی هیروی نو دا د انسان د کمال او د عبدیت علامه ندا فلا یلومن الا نفسه وای کس تکلیف ورته ورسید نو دې نه ملامت کوي مگر خپل ځان زکه وای انهم لن یضر الله شیئا بیشت دوی هرگز ضرر نشی رسول اللہ تشیم ضرب یرید اللہ اراد لری اللہ اللہ یجعل لهم دا چو نگر زوی دوی دا پار حزون سیسا و برخا فی الاخرا پا اخیرت کی دا کم خلق جد کفر پا کارنو کی تلوار کئی نو اللہ اراد لری چی اخیرت کی بدیل سبرخ نور کئی ولهم او دوی دا پارا عذاب عظیم عذاب بویلوی ان الذین بیشک ها کسان اشتروا الکفر چی اغی غورا کڑے دے غستے دے کفر بل ایمان پا بدلی دی ایمان کی کفر غورا کئی او ایمان پریزی داغی مقابله کې کفر علی ایمان فریج لکنن موجوده دور کې برای نام منافقانو لوگو رئی د پیسو او د تکو په خاطر بانی نه اسلام تا گوری نه مسلمان تا گوری نه حیا تا گوری ان اللذین بیشک آغا کسان اشترو الکفر چی آغای غورا کنه ده کفر بلی ایمانی پا بدلی دی ایمان کی لن یدر اللہ شیعا هرگز ضرر نشی رسول دی اللہ تزربر ولهم او دوی ده پارا عذاب علیم عذاب بوی دردناک اوس درست آیات مبارکه کې الله تسلی ورکړي چې اے حبیب ادا سے خلق چې په کفر کې تلوار کوي او د ایمان او د اسلام په مقابله کې کفر خوخی نو دای لکه زه مهلت ورکم نو د دې مهلت ورکولو د وجې نه هغه کمزوري مؤمنان دې په دوکه کې نواکی کی زما دا مهلت ورکول دې تډېر لوی خطرناک خبره ولا يحسبن الذين او خامخا گمان دے نکو یا کسان کفرو چی کافر دی انما نملی لهم چی بیشک آغا چی مونگا محلت ورکو دویتا ایدئی کفر کئی زیادے کئی مسلمانان قتلی بندگان دالے پریشان اکڑی مونگا محلت ورکو خیر اللی انفسهم ندا محلت بگنی غوروی دا پارد نفسونو دوی انما نملی لهم بیشک محلت ورکو مونگا دویتا لیزدادو اسما دید پار چدی نورم گنا سیواز ولهم او دید پارا عذاب محین عذاب بوی شرم انکے و رسواک انکے نو کافر علی چی اللہ محلت ورکی نو دا محلت داغوی دا پار دیر خطرناک دیو جنبی آیات مبارک پا تفسیر کے امام قرطبی او نور مفسرینو دا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بے امام نحدن برن ولا فاجرن الا والموت خیر لہو وی نشت یوتن کا نیک دے او کا نافرمان دے مگر مرگ ورطا بہتر دے نچاورتا دا سنگا ندایات و لستو وی انما نملی لهم لیزدادو اسما اللہ وی دی کافر تا محلت ورکم چی گناہون نورم سیوا کی اگر قسم دستی او کافر رونی ہو نوزب بوج کم شوک وخی ورکو بوج بے نورم سیواش او مومن مسلمان دا پارا مرگولی بہتر دے اللہ قرآن شریف کی وی دا دی صورت پا آخر کی بوئی وی وما عند اللہ خیر للابرار آغا چی دا اللہ سر دی نو آغا غور دی دا پار دنے کار نو دے آیات مبارکہ کی اللہ تسلی ورکی مومنان تا اگر ایدہ غشان راغلی دی سور ابراہیم کی د سوار لسمی پاره په اخر کې وګورې سور ابراهيم چې کله ختميږي د ديار لسمی پاره په اخر کې آیات وګورې دوسل وختم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ولا تحسبن الله خامخا غمان مكوي مخاطب الله غافلا غليچ الله نا خبر ده عما داسنا يعمل الظالمون چه دا ظالمان كما عمل کوي دا دوی خیال کرا نشيګني چ الله له پتنه انما يؤخرهم بشكر استكوي دوي الله ليوم اند پار د اورزي تشخص فيه الابصار چې کړوغه بروزي پاغه کسترګي محتعين منډه وهن کی وي ميدان محشر تا مخنيعي رؤسهم سرنا بيتنيولي د وجد شرمندګينا لا يرتد اليهم طرفهم نبو واپس کیږي دوی ته نظرونه د دوی دسترګې درپ والو او د خزول طاقت ویني وا افیدتهم هوا زایونه د زړونو د دوی بخالی پراتوي د غم او مصیبت د وجنه د ازره بدی خلی او مری تر رسیدلې و بلغت القلوب الحناجر نو الله وی ای زما حبیبا دا خیالو نکی گنی چلا نا خبر دی آیات مبارکه کیم تسلی الله کافر ته مهلت ورکي ورکي فرعون تداغد ظلمونو سره سو سو کال مهلت الله ورکړي سشغه بشي چې بس پیدا بشو او دو درې ورځو کې دن دن باغ قتلول نه دلکونو لرسیدل لیکن الله مهلت ورکړي او اخر کې رونی وو دا سړې کافر ته الله مهلت ورکي چې سبا دا غي سوزر پاتې نشي تاسو لا هغه دوین درس کې تیر شو چې کم خلق په دنیا کې ډېر لوی ظالمان دي نو الله وینالهم نصیبهم من الكتاب اے مومنانو اے زما حبیبا که په دنیا کې ټولو کې لوی ظالم دي خدا هغه کم رزق او عمر چې ما په تقدیر کې لیکل دا به پوره کړي الله بیرانی سم الله وي کم رزق او کم عمر چې الله لیکل دا به پوره کړي هغه نفس به الله رانی سي بیا ګورې سره ولا يحزنک الذین او خفا او غم جن دین کی تعال راغ کسان یسارعون فی الکفر چا غی جلدی او تلوار کوي په کفر کې انهم بیشک ذی لیدر الله شیئا هرگز zarar نشی رسول الله تا او دین د الله تشین zarar یرید الله ولا اراده لري الله یجعل لهم دا چونګر زوی دوی د پارا حزن صبر خاو سیسا فل اخره په اخرت کې ولهم دوی د پارا عذاب عظیم عذاب دلوي ان الذين بشکها کسان اشتروا الكفر چې غوره کوای غست کفر بالایمان په بدل د ایمان کې لن يضر الله شيئا هرگز دئی زرر نشی رسول اللہ تا شین زربر ولہم دوید پارا عذاب علیم عذاب دے دردناک ولا احسبن اللذین آو خامخا گمان دے نکی آغا کسان کفرو چی کافر دی انما نملی لهم بیشک دا چمونگ محلت ورکو دویتا خیر لی انفسهم نو دا بغنی غوروی د پار د نفسونو د دوی چې هغه کفر کوي ظلم کوي الله روح صحت ورکړي ډېر مال او دولت ورکړي انما نملی لهم دیو جن ګور نعمت او استدراج کې فرق لري یو سړی نیک اعمال کوي تقوا دار دی او په د روح صحت ته الله مال ورکړي هر څه خوشالۍ ورکړي دې ته الله نعمت ورکړي ایا سره د الله نا فرمان دی او بنگلی دی او اقتدار دی او مشری دی او خوشحالی دی ته استدراج وي دی ته سوې استدراج دی ته وي چې رب العالمین کافر ته مهلت ورکي او ورکه سمدستی رانی نو استدراج او نعمت کې فرق پکار دی اگر جو مرګری وي چې مفتی رشید احمد صاحب ته وکړ فراغ هوا خډیر سخت نو هغه ورته ما دا وظیفه کول او دار عالم ملاو شو دار عالم ملاو شو هغه لدا سو کو تر ګری خره ورو وی دی حالت کې تعالی خدای پاک سوال لیو کو درې بیا وی دا استدراج دې دا نعمت نو کرے تیش پا ورځ نافرمانی کې او ته ما ته فلانې سوال کو را لې را کو استاد دې شکل سره او دې اخلاق او دې سیرت او صورت سره دا نعمت نه دې استدراج دې د الله طرف انما نملی لهم بیشک مهلت ورکوم دویتا لیزدادو اسما دید پارچ دی نورم زیادت کی گنا ولهم عذاب مهین او دید پار بوی عذاب مهین شرم ان کے دیمخ کے آیات مبارکہ کے اللہ رب العزت بیان ندیو کو چه کافران و منافقان ته الله دنیا کې مهلت ورکړي دا غي د کفر د نفاق او د الله او د رسول د نافرمانی باوجود الله دنیا کې غي ته نعمتونه او خوشحالي ورکړي چون کې دا دنیا دا غي د پاره په منزلې د جنت ته او د مؤمن مسلمان د پاره په منزلې د جلخانه دی نو مومنانو توئی تاسو د دید دی او سور زو د خوشالو د وجنا دوکه کی واقع نشي او زو دید خپل نیټه مطابق الله رب العزت وی رانی سب دروستو آیات مبارکه کې الله رب العزت بیان د دې کوي چې زه امتحانات او ازمایښونه دنیا کې راولم او دغه آزمائشونه مختلف طریقو سره اکثر د جهاد او د کافر د طرف نه د تکلیف په شکل کې او په داسې امتحاناتو کې الله رب العزت د مخلص او د غیر مخلص د مؤمن د منافق په منځ کې تمیز کوي. سوال پیدا کېدو چې بغیر د امتحان نه د مونږ ته پته لګېدلې چې دا فلانې انسان په دین او ایمان کې مخلص دی او فلانې په ایمان کې منافق دی او غیر مخلص دی. الله وې دا د غیب سره تعلق لري او زف غیب باندې سو پویوم نه. دا آزمائش او د امتحان په ذریعہ وتا اوس د مخلص او غیر مخلص پته لګي. او انبیاء علیهم السلام ته د وحی په ذریعہ د باز پټو خبرو مغیباتو الله وحی کوي. فرمایي ما کان الله ند الله لیذر المؤمنین چی پریک دی مومنان علاما په هغه حال بانی انتم علیه چی ایتا سپاغی حتی تردی پوری یمیز الخبیثا چی جدا کی اللہ آغا خبیث ماناوا گنداو پلیت مراد تی مشرک منافق آت مراد دے تردی چی جدا کی الخبیث گندل رمنت طیب دا پاکنا پاک سوک دے مومن مخلص او خبیث سوک دے کافر منافق. وی بغیر د امتحان نہ بیر منتدا غشان ویل شیو وی وما کان الله ندی الله لیتلعکم چه خبردار کی تاسو عل الغیب فغیب بارے الله په غیب سو خبرینا ولکن الله لیکن الله یجتبی غرکوی خالص کوی من رسوله دخل پیغمبران نمی یشاء هغه چاله چ فخشی د دغه انبیاء علیهم السلام تا د وحی په ذریعه د باز مغیباتو علم ور سرګندای لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام تا وحی شویوا او د باز منافقانو نمونه ور تخودل شوی. فآمنوا بالله ورسله ایمان ساتئی په الله ورسله او په پیغمبرانو د الله. وان تؤمنوا کچرتا سی ایمان ساتلو په الله او د الله په پیغمبرانو وتتقوا او د الله نه ویریدای نافرمانی مفریفه د الله او د الله د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نافرمانی مفریفه فلکم نتاسو د پار اجر عظیم اجر بویلوی په جنت کې. د دې آیات مبارکه کې الله رب العزت د دې خبره حال ذکر کړي چې د امتحانات را وستو په ذریعہ باندې رب العالمین د مؤمنانو مخلصینو او د نور په منس کې الله رب العزت څخه تمیز کوي. الله رب العزت تمیز کوي او دا علاما انتم علیه کی وای ما کان الله لیذر المؤمنین علاما انتم علیه دی انتم علیه کی خطاب چا سره ده. نو اکثر مفسرین امام قرطبی وای په دې دی چې دا خطاب په انتم علیه کی کفار او منافقان سره ده ند الله چې پریګ دی مؤمنان علاما انتم علیه من الكفر والنفاق وعداوة النبي صلی الله علیه و آله وسلم ند الله چې پریګ دی مؤمنان علاما پاغه حال انتم چې ای تاسو ای کافر او منافقان پاغه چې هغه کفر دی نفاق دی او تاسو په زړه کې عداوت ته د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تردی چې الله رب العزت امتحانات راولي او دا امتحان د سره پار راولي چې د کفر او د نفاق او د مؤمنانو مخلصینو په منځ کې الله رب العزت تمیز راولي. الله امتحانات راولي چې تاسو له داغي پزري منافقانو خي او منافقان در له سرګن. د دې آیات مبارکه کې الله د دې ذکر کوي او دا د دې خبرې دلیل لې چې عالم الغیب صرف او صرف یو الله دی. زموږ استاد په دې ملک یو توایفه چې ایت بریلیان وای ناغه ناپوها د دې خبرې قائل دي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم تا علمی کلی د غیب ملاوي عالم کې په تمام مغیباتو په دوه لسوک دی الله رب العزت. کمی خبری چی دا اللہ دا طرف نا نبی علیہ السلام تا وحی شوی دا آغی علمی تا معلوم دے او چکل وحی ندا شوی نو پا مجلس مبارک او پا جہاد کی ورسر منافقان شریکی او نبی علیہ السلام تے پتہ ندا لگی دے لکدی بارک تاسوگر رسول سورہ توبی اغا آیات مبارکہ او دا سورت طول سورتنو کی اخیرن سورت تے یوصل 101 نمبر آیات گرئی دیو لسم پاری سورہ توبی فرمائی وممن حولکم من الاعراب منافقون وممن او دهاغ چانا حولکم چتا سنگیر چاپی ردی من الاعراب ددی باند چانونا منافقون اللہ وی منافقان دی دا مدینی نگیر چاپی ردی بانڈو کیو سیدو والا اکثر اللہ وی منافقان دی ومن اہل المدینہ او دی مدینی والاو کم بعض منافقان دی مردو علی النفاق کلک دی سرکش دی چالاک دی پخب النفاق لا تعلمهم دی کی خطاب دے نبی علیہ السلام تا لا تعلمهم اللہ وی حبیبتی پی جننا لا تعلمهم دا دا قرآن پاک پا سورتنو کی یو سل دیار لسم نمبر دے پا نزول کی دینا پا صرف یو سورت لازل شے پا آخرنی سورت کی ورطوی لا تعلمهم تن پی جن اغوی نحن نعلمهم منگ پی جن اغوی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ دے او سور آیاتونو کی دا غینا نفی دا غیب شوی ہاں دا وحی پا ذریعے اللہ انبیاء علیہ السلام تا دا پوٹو خبرو خبردارے ورکی کہ قبر کی بس کی گی جنت کی بس وی جہنم کی بس وی راتلن کی فتنو وحی و لکڑے او سارا دا غینا انبیاء علیہ السلام پا غیب نفی گی زکا غیب دان چالوئی عالم الغیب و غیب دان حاغ چالوئی چه تمام کلیات او جزیات دا غد علم نبار لی دا خاصه دا چالا چه پا هر وڑو کی اولوی پا پتا و سرگن پا تیرشوی و راتلل کی خبردار صرف اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام تک اللہ لکونا و زرگونا و کروڑونا پتی خبری خولی خو بیا مغیت عالم الغیب زکنوی عالم الغیب آغا چالوی چه دا عالم یو یو ذره دا غد علم نپتا لی نبی علیہ السلام تک اللہ دے لکونو کروڑونو پٹو خبرو خبردارے ورکڑے نو داغی بالمقابل چکم پٹ دی نو آغد دے دے تعداد نسم رڑے رجیات نو دے آیات کی دغم مسئلہ ذکر کئی ما کان اللہ ندے اللہ لیذر المؤمنین چپریگ دی مومنان امتحان بخام خاراولی علاما پاغ حال انتم علیہ چی ایتا سپاغی حتا یمید الخبیثا تردی چی جدا کی اللہ اغا گندا یعنی منافق او کافر من الطیب پاکنا وما کان اللہ ندی اللہ لیتلعکم چی خبردار کی تاسو وللغیب فغیب ماننی ولیکن اللہ لیکن اللہ یجتبی غرکوی مِن رُسُلِهِ دَخْفُلُ فِي غَمْبَرَانُنَا مَنْ يَشَا هَاغَ چَالِ چِخُ خَشِيمِ نُو بیاد وحی پا ذریعی اللہ دا غیب و دا پٹو خبر انہیں خبر ای لکا آخر کی نبی علیہ السلام تا وحی اچھوا وی هاغ کسان یبخلون چغی بخل کئی بما پا غصبانی آتاهم اللہ چورکڑی دیغوی تا اللہ من فضلی دخل محربانینا ہوا چی دغ بخل خیر اللہم گنی غرب شید دوید پارا بل ہوا شر اللہم بلکی دغ بخل بتر دید دوید پارا سیتووقون زرد چی غارکی بواچولشی ماہ غمال بخلو بیہی چې دای بخل کړه د پاغي یوم القیامه فورز د قیامت وللله میراث السماوات والارض او خاص الله لرا پات کې د اسمانو نو د زمکو دی دا ټول عالم فناشي زمکه اسمانو نو الله ته پاتې شي والله بما تعملون خبير الله پاچ تاسو عمل کوي خبردار دي تفسیر روح المعانی کې وي د دې آیات او د مخ کې آیات په منځ کې مناسبت سره د مخ کې آیات مبارکه کې وی الله امتحان براول امتحان بسنګي د نفس امتحان وي چې څوک نفس د الله په لار کې شهادت ته پیش کړي او د نفس او د ځان پروا نه لري بلکې د الله او د رسول د حکم پروا لري او هغه خلق به الله او د جهاد په ذریعه سرګنکم چې هغه ته ځان او نفس ګران دي د الله او د رسول حکم ورته ګران دي نو د مخ کی آیات کې امتحان او د نفس په اعتبار په دې آیات کې امتحان دي د مال په اعتبار الله او عزت بادام ګور چې ما حکم کړی چې مال زما په دین اولګوي نو څوک دې چې مال خوخی او زما حکم او زما د رسول حکم شاته غرزي او څوک دې چې مال لخوخی بلکې زما او زما د رسول حکم خوخی نو مخ کې د قربانای د نفس ذکرو نو پدې کې د مال د قربانای ذکر دی د مال د قربانای ذکر دی او بخل څه ته وای امام قرطبی وای د بخل معنا داوا دا آیات مبارکه په تفسیر کې وای چې بخل څه ته وای وای بخل په لغت کې دی ته وای ایمنع الانسان الحق الواجب عليه بخل په لغت کې دی ته وای چې منع کیو انسان هغه حق چې واجب دی په لکه مثال په تور زکات فرض دی نیور کوي ننور کوون کی تبخیل وای فرشتہ دارو کی تا زکات مکات ورکړې خو یو سړی ناچار شو بیمار دی نو د دې خپل خپلوانو نان نفقه بغیر د زکات نم فرض او واجب دی خپل خپلوان نیمړ کیږي بیمار دی پریشان دی پته نه لګي دی تبخل وای جهاد راغله او کمال نه لګي کافر به قابض شي په اسلامي حکومت جماعت و جماعت پاتی نشی مدرسه و مدرسه پاتی نشی د مسلمانانو حیا به حیا پاتی نشی دا وخت کې مال لګول فرض دي چې نه لګي دي ته بخلو دي ته سوې دي ته بخلو نو کمزه کې چې مال لګول دربانه فرض دي او ته نه لګي نو دي ته بخیل وي دي ته بخیل وي او بیا علماء کرام دا ذکر کړی چ آیا دا شح کله قران شریف کې شح لفظ راځي و من یوک شح نفسه فاولائک هم المفلحون امام قرطبی وی شح او بخل یو شه دی نو ای باز ویلی چې دی دواړو یو معنا ده او چا ویلی چې نه شح ستا وی بخلم دی ور سره هرسم دی یو سره بخیلم دی ور سره هرسم دی نو دی ته شح وی او ور بخل یو ډیر ناکار شه لکه دې دې کې امام قرطبی او حدیث ذکر کړي او به داغه تخریج ذکر کړي چې امام ماوردی او عالم تیر شوی داغه کتاب دې ادب الدنیا والدین نوې پای کې دا روایت ذکر کړي وای نبی علیہ السلام انصار او توی چې تاسو سردار څوک دې مشر من سیدو کو تاسو مشر څوک دې نوی جدی ابن قیس علا بخل فیه ودا زموږ سردار دې خو بخل لپک نو نبی علیہ السلام وی و ایو داء ادوا من البخل کما یو بیماری ده چې د بخل نه ناکار چې تاسو وایره مشر سره دی او د قوم مشر دی خو پکې بخل لږ پکې بخل راغ نو مشری پکې کم نه راغ دی په خبر د بخل نه د کفر او شرک نه پس د بخل نه ناکار شینو پرون موږ ته درس کې تیر شو غبازی تاریخی خبرې د ځنې وغزه کرن کم وی دا سامیر موسیٰ علیہ السلام ولی نقتلو لو دور غط نقصان کرو زکر پزرگونو خلقو لیس خیر جوڑ کرو او دا دا دعوت دا وجن مشرکان و کافران جو شی امام قرطبی و بعض نور مفسدین لکلی وی دا که سخاوت اللہ ورطبی وجن مخور توائی چی ان لکا فی الحیات ان تقول لا مساس زد سخاوت دا وجن خود قتل نبشی او سزا دے دا چې نه بچاله لاس وړي او نه وسوک لاس تړي. نو سامیره امام قرطبی ذکر کړی سرد دمر غټ کفر او شرک موسی علیہ السلام قتلول لنا وای دې کې سخاوت وای دې په خبره نو د بخل نه ناکار شي نشته. حدیث د مسلم شریف دی کې امام قرطبی ذکر کړی او دا یو حدیث ذکر کړی بیا نبی علیہ السلام وی چې کوم یو بیماری ده چې ناکار ده د بخل نه نو صحابه کرام وی چې قربان دا څنګه و یو قوم د دریاب په غاړو د دریاب په غاړه یو قوم نوې دای په ملمانه راتل ډېر بد ګڼل نو دې وی دې ملمنو نو اخلاصي کو څنګه نو دا مشورې خپل منځ کې وکا چې دا زنانه به سړونه لری کو او سړی به زنانو نه لری کو. نو که سړونه ملمانه راځي نو دوی وایي چې زنانه لری اوس د پخلی او اخلی سه تنظیم مو سره نشتا او که کور ته ملمانه راځي نو زنانه وایي چې سړی رانه لری نو سړی د خزو نو تخته د لو زنانه د سړونه لری. نو شیطان راغې او په دې ترتیبې د دواړو طایفو په منځ کې بدکاری شروع دا د بخل نتیجه و. یعنی کم زنا او لواطت یا صحاق چې ورته وای نو دا په نتیجې د بخل کې ورته ملاو شو د بخل په نتیجه کې ملاو شو. اود مسلم شریف روایت ته جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات یوم القیامه و ایزان د ظلم نو ساتي ظلم بټ سبب د غنو تیروي پر د قیامت. او به فرمایل وتقوا الشح ځان د بخل نو ساتي فان الشح اهلك من كان قبلكم بخل د وجنه په خواني هلاك او تباشر حملهم على ان سفكوا دماءهم بخل را پاسه د یوبل ویني پچوي کې او غ حرام کارونه په حلال وګڼل ور دا یوبل وجل د مال د جیداد دولت د فار د بخل نتیجه دا چې حرام کارونه تم وای چې حلال دی د امولیان وینې پیږي دا باندو دی بی میری او سود دی یعنی حرام تم حلال د بخل د وجنه وای دا سمره ناکروا کارونه چې سره د اسلام نه داوی نکو دا د بخل نتیجه دا سمره قتل او قتال شوکی ډاکی دا د بخل د وجنه کی. د وجنه نبی علیہ السلام فرمایلی د صحیح شریف حدیث ته ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائے چ نبی علیہ السلام فرمائے لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ و دخان جہنم فی من خر رجل مسلم ابدا ولا یجتمع شح و ایمان فی قلب رجل مسلم ابدا. نبی علیہ السلام و نجم کی دا اللہ د لارے د جہاد دڑے دا اللہ د لارے د قتال و جہاد فی سبیل اللہ دڑے او لوګه د جهنم دیو مسلمان پس پیغمو کې چې د جهاد د لار او غدړي سپیغمو کې نه نوتی د جهنم لوګه بنور دن کې. او سید الکائنات وی نجم کیږي بخل او ایمان په یو سینه کې دا کې دی نشي چې په سینه کې ایمان او اسلام هم ور سره د بخل ورش یا به بخل وی یا به ایمان. د نبی رحم السلام وی ولایت تم او شح و ایمان فی قلب رجل مسلم ابدا نجم کیگی وی بخل و ایمان پزڑ دی او سڑی مسلمان کی ہمیشہ دپارا. نو بخل دور او نوی نقصانی شیو چی پدی ترتیب بانے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغی ذکر کرے او دی آیات مبارکہ کی وی چی چال اللہ مال ورکڑے او کمزے کی داغی لگول فرض دی او دو انو لگولو نوی پرز دا قیامت چی قبر نراپور تشی دا مالو په اعتبار به د قبر نه پورته کیدلی نو د دغه مال لبا یو گنجه مار الله جوړ کی حدیث پاک کې راغلی او د دغه بخیل د مړی نه بتاوشي حدیث پاک کې دا راغلی جب به خزای اول قوت میدان محشر کې دا سړی منډي وای نو دل وای تختما انا مالو کوا نه کنځو زه سبل شیخونین چې تمانه یریږي زه دغه مال او خزانه او د مړی نه بتاوشي او دا یو وخت کې او بل وخت کې به تر اکاږي لکه دا روایتونه دې کې امام ابن کثیر د آیات مبارکه په تفسیر کې ذکر کړي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی و امام عبد نشته او بندل او ادي زکات مال هي چې د خپل مال زکات نه ور کوي مگر دغه مال لبه او گنجه مار الله جوړ دیوتی تختیاب اور پسیو یا نکنزو انکنزو کا زخستا و خزانے دارنگ دا مسلم دا دا حدیث دا سم راغلے وی نرازی او سڑیتا پخپل اخپلوانو کسوک ما من زی رحم یاتی دا رحمہو نشت یو خپل چه دے راش خپلتا او دن آغسی وائی مالو غوڑی او دے والے نور کئی ستا خپل دے رور دے ترگر دے ماما دے تر دے او غریب دے تا تراغ او ور نکو نو یغسر ودا کار کی چکم دے آیات کے نو دا خو چه ستا مال دے وغل ضرورت تے نیور کئی نن بازی دا سیوی در رور رور برخ نیولی و رور لے نور کئی رور دے و در رور برخ رور تے نور کئی باز ادا سے دے روارت برخن ورکی دا آغا برخن ورکی یعنی ستا برخ مال لے استا پر اشتدارو کیو تا ضرورت تے اتاول ورنکو نوی پر از دا قیامت بدے مال نا مار جور شی او دا مرائی نا میرا تاوش دا خستا مال لے وغل ضرورت تے نورکی چخپل مال نورکی دیو صاحب حق نا دا آغا حقی سارول او ظلم کول دا دور الوی گناہ دا دی آیات مبارکہ کی اللہ دا آغی ذکر کے سیطوقون ما بخلو به یوم القیامه زرد چ پغاړه کې بواچول شي ما غمال بخلو به چې دای بخل کړه پاغه پرد قیامت او یو تفسیر پر آیات مبارکه کې روح المانی دام ذکر کړي وی لک مال لغول فرض دی او نه لګې دی ته بخل وای نو یو ځکه علم سرګندول فرض دی او نه سرګندې دی ته بخل وای لکه يهود نصارا سره علم او هغه په دې خبره پوهو چې دا نبی علیہ السلام خاتم النبیین دی او برحق پیغمبر دی لیکن دې نوی چې دا پیغمبر دی نو دغه بخلم د علم غ بخل دام په بخیلانو کې راځي بلکې دا د دین خطرناک بخل دی ځکه دې په لوګورې ک بخیل چاله مال ورنکو نو نقصانې دې بخیل ته رسیدو د فقیر د رزق ذمہوار الله چا د رزق ذمہوار څوک دی الله رب العزت هو کله دا چې وکي الله د رزق مالک دی او رزاق دی هو کله یو واسطه جوړ کړی دل په بدلی ور کوي لکه تی چاله باندې جوړ کړی رازق څوک دی الله دی او تعالی له کې چوری غریب له ورکه نو رازق الله دی غتی ول باندې جوړ کړی نو تعالی په سي جنت ترکه کله کده سره پزړه کی سرا ولی نو دې د من نوزي غ فقیر ته بیا د بل طرف نه رزق ملاوي دغه په خبره باندې لکه دا مثل له فقیر لکه یو دروازه ني نو سن ول نورې کولاوي دا دې لپاره وي چې مالک د دې رزق څوک دی الله دې نو کتا چو او شراو کلو ناشکری دې کتا به الله نه من نو باسي تعالی چې کوم اجر او ثواب ملاوي دوه غدر نکټ شو او دا غرازه ک الله دې بل څه اسباب بوله جوړ کی نو د بخیل ک چرې بخلو کې نقصان چاله لري بخیل تل وګور علم چې پټ کو نو دا نقصان ټوله معاشره لري حق خبر چې پټکا ټول خلق دې په تباہی کې راوستو نو آیات مبارکه کې د غدواړه تفسیر نه بیا ګورئ سره ما کان الله نه دے الله لیذر المؤمنین چې فریق دی مؤمنان علاما انتم علیه فاغحال بانی چې ایتا سپاغی حتا یمید الخبیث اتر دی چې جدا کیا غندا او پلیتین کافر منافق من الطیب د پاکنا وما کان اللہ ندی اللہ لیتلعکم علی الغیب چی خبردار کی تاسو پا غیبو ولیکن اللہ لیکن اللہ یجتبی من رسولیه ورکوی دخپلو پیغمبرانونا من یشا غچالے چی خوخشی فآمنوا بالله ورسله ما نساتي بالله ود الله په پیغمبرانو وان تؤمنو کچری ما نساتل تاسو وتتقو او ده الله نو یریدای فلکم اجر عظیم تاسو ده پاربوی اجر لوی ولا يحسبن الذين خامخ غمان دین کوي او کسان يبخلون چي بخل کوي بما فحغ مال کی یا پاغ علم کی آتاهم الله من فضله چې ورکړې دی غوی ته الله د خپل فضل نه هو چې دغه بخل خیر اللهم غنی غره بشي د دوی د پارا بل هو بلکې دغه بخل شر اللهم بدتر دی ناکار دی دوی د پارا سیتووقونا زرد چی پغاڑا کی بوا چولی شماغا بخلو بهی چی دی بخل کرد پاغی یوم القیاما پر ازد قیامت دین اب مار جور شی و غاڑا کی مرتوا چولی شی وللہ یو خاص اللہ لرمیرا فی السماوات والاردوی پاتی کی دل آسمانو نو دزمکو دی اللہ و یسی مال پاتی کی کتی ہو لگے کبھی نہ لگے والله بما تعملون خبير الله پاغ چتا سو عمل کوي خبير خبردار دي دمه کې آیاتونو کې الله رب العزت اول ذکر کو په آیات 180 نمبر کې د مالی قرباني او داغه نمخ کې الله رب العزت ذکر کړو د امتحان د جانی او د نفسي امتحان پدې کې الله رب العزت داسې امتحان ذکر کوي په آیات مبارکه کې چې هغه د اقوال او د قول سره تعلق لري چې د دشمنانو د دین نبکل داسې خبرې اوري چې هغه بستا سوزړه او دماغ ته ډېر لوی خفقان رسي الله وی لکه سرنګ د بدن په قربانای و تاسو صبر کوي د مال د لګولو په قربانای و صبر کوي نو داسې غړي وړي خبري چې کافرونه اوري په دیوم تاسو صبر او تحمل نکار اخلي فرمایي لقد سمع الله بشک اوریدلی والا قول الذين وناد هغه کسانو قالوا چغی ویلو ان الله فقیر بیشک الله رب العزت فقیر یعنی محتاج دے فقیر دے مونږ تعالی اعوذ بالله ونحن اغنیاء او مونږ مالدار یو ونحن اغنیاء او مونږ مالدار یو سنكتب زرد چولی کل مونږ ما وس قالو چ دیو وی وقتلهم الانبیاء او وجلد دوی پیغمبران لرا بغیر حق پنا حق سرا ونقولو منگا بوائی دوی تا پا وقت زنکدن کی او پا قبر کی او میدان محشر کی ذوقو سکی عذاب الحریق عذاب سوزون کے داد یہودیانو چی داد دین پٹھولو کی لوی دشمنان دی داغی دهغی گستاخی ذکر کئی چی اوازی دا اللہ دا پیغمبر او دا مومنان و بارکی بدا اس پک خبری نکولی بلکہ کل دا اللہ دا ذات عالی بارکی دای بدا اخلاق و نبار خبری کولی او داغی واقعا ابن کثیر او امام روح المانی دا سی ذکر کری چی اوزل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دخل ابو بکر صدیق بیت المدراس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیت المدراس تور دنشو او بیت المدراس وئی د تورات د لستو زیتا چی یہودیان وبالت د تورات درس تدریس کولو فوجد من یہود الناس کثیر دوی مندل یہودیان نہ خلق ډیر اغی راج مشوی و سڑے ملائی ناستو فنحاس دا غنمو وکان من علمائهم و احبارهم او داد دید عالمانو دی پیرانو نو نابو بکر رضی اللہ عنہ ورتوی چتی ایمان راڑا اتق اللہ اللہ نو یریگا و اسلام قبول کا فواللہ انک لتعلم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رسول من عند اللہ قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والانجيل اغه مولا له ورتوی الله نو یریگا اسلام راڑا قسم دی په الله ته پویږي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله رسول له الله د طرفنا تاسو ته د الله د طرفنا حق روړې او تاسو دا وی صفات مومای چې په تورات او انجیل شریف کې لیکل شوی دی نو دغه ظالم گستاخی شورو کا اغه وی والله یا ابا بکر ما بنا الى الله من حاجه من فقر وانه العياذ بالله لنا لفقير وی قسم بی دی پا اللہ یا ابو بکر زمونگا اللہ لس ضرورت نشتا غمونگ تسلے محتاج دے زکر دا غایات ہوئی دا ٹوکو پتور چلاوی من ذا اللذی یقرض اللہ قرض ان حسنا سوگ دے چلاوی مال با قرض حسن راکی نا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تا غصور نورم دیرے گستاخی خبری ہوگی غصش و فزور با وجہ فنحاز ضربا شدیدا سخت اوالو او بے ورطوی والذی نفسی بیدیہی لولا الذی بیننا و بینک من العہد لذوربت عنقکا یا عدو اللہ وی قسم می دی پاغذات چیز معروف داغ پلاس کے دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچرے نوے زمونگا استاس و منس کے وعدا نما بت قتل کرے وی اید اللہ دشمنا نو دے نبی علیہ السلام تراغدا یہودی عالم اوی وی چے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرستا مرگری زوالے نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ روح طورت وی ما حملکا علا ما صنعت یا ابا بکر سشے پتابان باعث شوے چے دا سی نکڑی فقال یا رسول اللہ ان عدو اللہ قال قولا عظیما وی تو خوڑیر ناروا خبر کڑی کن دے گمان کئی چل عیاذ باللہ اللہ فقیر دے وی مونگا مالدار ایو نو مال بس غصرالا و ما پدی مخوالو نو دغی یہودی کافر انکارو کچھ مادا سنی دیوی مادا انکارو کو واغذے کتول یہودیانو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو دا پارسو گواہی والنو او صدیق حاغ چالوئی چھ تمام عمر کی دروغ نیوی او داد صدیق لکب تاسو تمخ کی تیرو چھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو تد اللہ دا طرف نہ ملاو مرقات کی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ذکر کری دا سنور مورخینو ذکر کری چھ اوزل ابو بکر رضی اللہ عنہو دخپل والد بوت مات کرو ناغد والو ٹکولو دا پارکور تراوستو نمور ورتوی چھ دا معشوم و حما وی کل چھ دے پیدا کی دو تکور کی نوی ما دا آسمان دا طرف نے آواز و آوری دو چیا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق وی اے دا اللہ بندی زیر والا پیودا سی بچی چی دا دا جہنم دا اور نازاد دے اسمہو فی السمائے اسودیق لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق وی ددوی نم پاسمانونو کی صدیق دے او دا دا آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گرے دے او دا غی دا سفر او دا حضر رفیق دے او مر گرے دے نو دیدے کی اغی انکارو کو او دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اغلوی صداقت پا خطرکیو غرزولو نظمکی والا خسوک نو چی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا پارے گواہی کڑوے نو دا عرش مالک او دا اسمانونو مالک پخپل گواہی کئی دا اللہ گواہی دا دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا پارا دمر الوی شان دے دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زکر دا تمام امت اتفاقی مسئلہ دا وی افضل البشر بعد الانبیاء دا انبیاء علیہ السلام نفس مقام و مرتبہ و درجہ دا چا دا دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آدی روافظ و تذکر علماء و کافر ویلی چی دی نور سکے چی دا سی عظیم شخصیت تا کافر وی ابو بکر رضی اللہ عنہ تا روافظ و شیگان ابو بکر رضی اللہ عنہ تا سوئی دا غازیم شخصیت تے چی نبی علیہ السلام دا بیماری پا حالت کی ویلی واو رئی خلکو ما سره چی چا احسانات کری ما دا ٹول و بدلی پا دنیا کی گزی کری یو شخصیت دے چی داغد احسانات و بدلی مانوی ورکڑی آبد حشر پا میدان کے اللہ ورکی سوک دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او دے دے نبی علیہ السلام پا بیمارائی کی او پا جوندن کی واللس منزونا دا صحابہ کرامت امامتی پتور ورکڑی او یو دا عمر رضی اللہ عنہ مخکڑے و صحابہ نبی علیہ السلام دے حجر مبارک پردو چتکا او کور دا غی بالکل مسجد نبوی سره نږدې شویکت عمر رضی اللہ عنہ په مصلی ولاړو وی ندی مناسب یو قوم لرا چې ابن ابي قحفه پکې موجود وی او بل څوک دروان دي کی چې ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود دی بل چا حق نشته چې امامتی دی ورکی عمر رضی اللہ عنہ مصلی نرا رستو شو او سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روان دکو دا په اتفاق د امت بانی خلیفہ اول دا شیعگان خلیفہ بلا فصل چاته وی علی رضی اللہ عنہ توجہ اعلان کی خلیفہ بلا فصل سوک دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا داغی لوی مقام دے لوی مرتبے دے دا داغی لوی مقام دے لوی مرتبے دے دا عمر رضی اللہ عنہ بارک راغی یوزل ام المومنین تپوس کرے وی حبیبا دا چاب دور نیکی میلک دا اسمان ستوری وی دا عمر نیکی دا اسمان دستورو نڈیری عمر رضی اللہ عنہ ورتوی که چریت زما دا ټول عمر نیکی یلی او دا غار سور دا غد و دریو رزو نیکی ما تراکے کنا نزدیت تیارم ابو بکر رضی اللہ عنہ ورتوی چی دکی قرآن شریف کی اللہ ویلی دا دی صحبت پا قرآن ثابت تے اذ یقول لصاحبه لا تحزن قران شریف کی سورہ توبہ کی راوی وہی کلے چ پغار سور کی خپل یار غار توی خفکی گما لا تحزن ان اللہ معنا خفا نشی اللہ زمو سرر نلوی مقام دے د سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دادا غید پارا د عرش مالک گواہی ورکئی اللہ وی اے حبیبا کہ یہودیان انکار کہ عظمکی والا گواہی نہ کئی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر لقد سمع اللہ بے شکا اور ادلی والا قول الذین وینا دا کسانو قالوا چی غی ویلو ان اللہ فقیر بے شک اللہ فقیر دے العیاض باللہ منت محتاج دے دا دی یہودیانو خبری وی دا مسلمانانو توئی مگر اوسم دین بارکی سوک سوئی سوک سوئی سوک دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارکی گستاخی کئی سوک دا اللہ بارکی دا دا زلد ازار دو خبری دا پخوانکی مسلمان تا دی بارکی صبر دے وکو وسیوی نزدہ سی خلقو سری چی اللہ و رسول استحضا کئی دا غی قتلول لیویا دا اللہ و دا رسول کلی چی دا نبی علیہ السلام وسر آغلے نبی دا سی خلق سکری دے قتل کر لکا کعب ابن اشرف نور داسی یہودیان چې رسول الله حج و بے کولا صحابے اور پسی لی گلی او قتل کری دی لکا آخر کے نبی علیہ السلام بخاری شریف روایت کرا دی وی من لکعب ابن اشرف فإنہو قد آذ اللہ و رسولہو اے زمان صحابو دے ظالم دا پار بسو کی دخو اللہ و رسول اللہ تا تکلیف رسولے صحابو بی منگا ویو لارو او اغی قتل کو نو کچری د اسلام او د مسلمانانو په لاس کې وسنی او داسې خبره او نو صبر او تحمل وکې او که وسوی نو داسې خلق د مخه نسکول اغل ریکول د اسلام حکم نه ان القالو ویلو ان الله فقیر وی الله العیاذ بالله فقیر او محتاج